turnieju, a inaczej jak już spotykasz w takiej sytuacji prywatnej. Tak. Karolina Bruchnicka była gościem cyklu Ludzie. Karolina, jeszcze raz wielkie dzięki za to spotkanie. Dziękuję dzięki, ci bardzo. Super było. Do usłyszenia. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Ale to powiedz, co się wydarzyło. No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Ja ciekawa jestem, czy pan będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... Dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnie Lennonie. Ach, ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. A także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie myśliwce w estońskiej przestrzeni powietrznej. Polska dyplomacja odpowiada w ostrym tonie. PKW nie zajęła się wnioskami ministrów o odwołanie 43 komisarzy wyborczych. Przewodniczący uznał, że komisja nie może tego zrobić. Chopin nagrodzony owacją na stojąco na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mocne ostrzeżenie dla Rosji z polskiego MSZ-u. Jeśli kolejna rakieta lub statek powietrzny zostanie zestrzelony, nie przychodźcie tu ze skargami, bo zostaliście ostrzeżeni, powiedział Radosław Sikorski na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, poświęconej wtargnięciu rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. Posiedzenie zwołano na wniosek Estonii, której przestrzeń powietrzną naruszyły myśliwce. Estoński minister spraw zagranicznych Margus Skana przedstawił dowody. Margus Skana podczas posiedzenia pokazał m.in. zrzut ekranu z estońskiego radaru. Widać tutaj czerwoną linię. Jest to naruszenie terytorium i suwerenności Estonii. Przekazał szef estońskiej dyplomacji. A tutaj można również zobaczyć, gdzie znajdowały się rosyjskie myśliwce, którędy wleciały i którędy wyleciały. Minister podkreślił, że piloci myśliwców byli ostrzegani, a komunikację prowadzono na wszystkich kanałach. Nie było jednak żadnej odpowiedzi. Zaprezentował również zdjęcia rosyjskich maszyn. Wszystkie z nich były wyposażone w pociski i były gotowe do walki. Szef dyplomacji podkreślił, że nie można tolerować działań Rosji, gdyż stworzyłoby to niebezpieczny precedens, a w efekcie zagroziło pokojowi oraz bezpieczeństwu na świecie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza nie rozpoznała wniosków z MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących odwołania 43 komisarzy wyborczych. Domagali się tego ministrowie Marcin Kierwiński i Waldemar Żurek. Obaj politycy argumentowali, że wskazani komisarze nie dają rękojmi i wiarygodności, ponieważ czynnie poparli wybór sędziów do tak zwanego neo-KRS. PKW zebrała się w tej sprawie i jak przekazał przewodniczący sędzia Sylwester Marciniak, nie rozpatrzyła wniosków. Państwa Komisja Wyborcza może odwołać komisarza wyborczego w trakcie kadencji, jeżeli nie należycie lub nie wykonuje obowiązków komisarza wyborczego. Natomiast kwestia sędziego, no to jest kwestia ministra sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, prezesów danych sądów. Przewodniczący dodał, że osobnym trybem komisja przeprowadzi audyt działalności wszystkich komisarzy wyborczych. Kryteria indywidualnej oceny mają powstać na następnym posiedzeniu PKW. Pierwsze w Polsce samorządowe Centrum Pomocy Dzieciom zostało otwarte w Krakowie. Do tej pory takie placówki prowadziła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jest ich 12. W Krakowie specjaliści z organizacji pozarządowych będą wspierać pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w prowadzeniu centrum. To miejsce, w którym dzieci, ofiary przestępstw lub przemocy domowej otrzymają pomoc pod jednym dachem, co skróci czas reakcji i zwiększy skuteczność terapii, wyjaśnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz. Dziecko będąc w centrum uwagi, dziecko pokrzywdzone, dziecko straumatyzowane będzie mogło uzyskać wsparcie w jednym miejscu. To pierwsza tego typu placówka w Polsce prowadzona przez gminę, podkreślała podczas otwarcia centrum wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska. Miasto gwarantuje trwałość tego projektu. W Krakowie wzrasta liczba ujawnionych przypadków przemocy wobec dzieci, tłumaczył prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. W 2020 roku zawnioskowano 150 niebieskich kart, objętych nią było 200 dzieci, ale już dwa lata później to było prawie dwukrotnie więcej. Centrum ma objąć pomocą 280 rodzin, które wychowuje ponad 400 dzieci. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Owacja po premierowym pokazie filmu Chopin Chopin na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najnowszy obraz Michała Kwiatkowskiego uświetnił galę otwarcia w Teatrze Muzycznym. Film ukazuje losy Fryderyka Chopina, który będąc u szczytu kariery jednocześnie musi mierzyć się z samotnością i chorobą. Widzowie premierowej projekcji byli poruszeni. Chopin jest pokazany bardzo jako taka społeczna osoba, która była bardzo otwarta. Nie wiem, czy faktycznie tak było. Też duża część filmu była poświęcona faktycznie chorobie Chopina i romansom. Fajnie, że coś takiego powstało. Chopin uważam, że bardzo udana produkcja. Fajne przypomnienie wielkiego twórcy polskiego. No i jednak budżet 60 milionów nie poszedł na marne, bo to widać. Bardzo ciekawa kreacja bohatera. Też widzę lekkie nawiązanie do Amadeusza, ale w naszej polskiej wersji. Bardzo świetne, bardzo naprawdę. My jesteśmy zachwycone pod wrażeniem, a Eryk Kulm to już w ogóle jest wspaniały. Film powalczy o Grand Prix Festiwalu w Gdyni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy deszcz na południowym zachodzie kraju. Termometry pokażą przeważnie od 5 do 15 stopni. W ciągu dnia słońce przebije się głównie na północy i zachodzie, a lokalnie wystąpią przelotne opady. Na termometrach od 12 stopni na Podhalu przez 16 w centrum do 21 na Podkarpaciu. Autopromocja. Analizujemy najważniejsze wydarzenia, szukamy odpowiedzi na trudne pytania, konfrontujemy różne opinie. Zostało zaatakowane państwo NATO. Prezydent Łukaszenka. On nie jest prezydentem. On jest uzurpatorem. Eskalacja jest tutaj widoczna. Puls Trójki. O nowej porze i w nowej formule. Teraz nie tylko w radiu, ale też w wersji wideo na kanale YouTube Trójki. Skrajna prawica i skrajna lewica po prostu nie chcą w ogóle żadnego rządu. To taka sytuacja potężnie schizofreniczna. To się bardzo źle skończy dla Francuzów. Puls Trójki. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zapraszają Monika Suszek, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo 7 minut temu minęła północ w programie trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja często również hip-hopowa. Audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Paweł Szymankiewicz, a ja się nazywam Filip Kalinowski. I jak co tydzień staram się tutaj zebrać trochę tych różnych tropów, które przyświecają już bardzo długiej historii kultury hip-hopowej i formy wypowiedzi, jaką jest rap, historii już półwiecznej i cały czas rozprzestrzeniającej się w różne miejsca świata. A dzisiaj zapędzimy się w jedno konkretne, dwie granice na zachód od Polski do Francji i mam dzisiaj gościa, który pomoże mi namierzyć kilka różnych charakterystyk tej sceny. Jest ze mną dzisiaj DJ Zeten. Cześć, dobry wieczór. Bardzo mi miło tutaj się pojawić dzisiaj. Człowiek, który jest znany ze składu Tonfy, ze świetnego i powtarzam to wszędzie mixtape'u Wśród Nocnej Ciszy. Wychowanek też DJ-a, który w zeszłym tygodniu gościł tutaj Falcona One. Oczywiście tak. Pozdrawiam, Paweł. I właśnie też człowiek, który już od kiedy my się znamy, to gdzieś tam sobie o tej francuskiej rapowej scenie gadamy, bo jesteś wkręcony, jak to się mówi. I być może to jest dobry początek, żebyśmy sobie zaczęli, opowiemy sobie tę historię, kiedy gdzieś tam weszliśmy w ten półświatek z banlieue tak zwanych, czyli tych osiedli zwykle znajdujących się na obrzeżach miast, chociaż to też nie zawsze. W Marsylii to te centralne, portowe dzielnice też dawały głos w rapowych numerach. Pamiętasz, kiedy jakieś te pierwsze francuskie rzeczy namierzyłeś? Myślę, że na początku było to nieświadomie, ponieważ, albo zacznę od drugiej strony, generalnie w pewnym momencie mam wrażenie, zajarałem się Francją, różnymi rzeczami pochodzącymi stamtąd, chyba zaczęło się od motoryzacji, od piłkarzy, reprezentacji Francji, takich klimatów i gdzieś po drodze razem z tym siłą rzeczy zacząłem słyszeć ten rap francuski i takim chyba pierwszym, który pamiętam, może świadomym odsłuchem, że tak powiem, czegoś francuskiego, to był soundtrack do Taxi, Luca Besson, który film zresztą mieliśmy okazję kiedyś obejrzeć razem. No i pamiętam, że wtedy to oglądałem po prostu z otwartą paszczą całą i po prostu słyszałem ten rap, te skrecze, tam DJ Pone, jest jeszcze taka scena klasyczna, gdzie ten taksówkarz ucieka i leci bita Anatona i DJ Pone tam tnie przez 2 minuty. Ja pamiętam warszawską premierę tego filmu w kinie Kultura, gdzie cała ówczesna scena rapowa siedziała i właśnie Jan Marian, Deszczu Strugi i ówczesne tuzy DJingu warszawskiego wszyscy głośno dopingowali w tej scenie właśnie skreczowanego pościgu. Wyobrażam to sobie, żałuję, że mnie nie było wtedy tam na tej scenie, ale byłem za młody. Tak, ale no to pamiętam, że to zrobiło na mnie duże wrażenie i było też chyba jednym z takich powiedzmy z takich bodźców, które popchnęły mnie w stronę DJingu i skreczowania też, tak mi się wydaje. No ale to tak a propos właśnie pierwszego spotkania z rapem francuskim. Ty też dodatkowo, jeśli chodzi o słuchanie francuskiego rapu, to masz dodatkowy super umiejętność dodatkową, bo chodziłeś no tak. I do francuskiego liceum i biegle mówisz w tym języku. Tak, tak, więc to na pewno pozwala się wkręcić bardziej, bo po prostu rozumiem, o co chodzi i co tam nawijają. No tak, i to był dalszy element tej mojej zajawki, powiedzmy, na kulturę francuską i tego typu rzeczy, to właśnie była nauka. Przy okazji tej nauki też właśnie, no bo równocześnie zaczynając zajawkę w ogóle taką hip-hopowo-rapową z polskim, amerykańskim rapem, też automatycznie zacząłem sprawdzać po prostu francuskie rzeczy. Więc wtedy wydaje mi się, że jedną z pierwszych rzeczy był taki skład, no wtedy współczesny, bo to był jakiś, nie wiem, 2012 rok, taki skład z Paryża Anes Nefsang, czyli tam 1995, taki neo boom bap, przyjemny i pamiętam, że wtedy się tym jarałem i to był jakiś punkt wyjścia. No, a później wiadomo, zacząłem sięgać też głębiej, co tam w ogóle się działo wcześniej, żeby tak rzeczywiście poznać tą historię. Ja na początku, pomimo tego, że moja mama jest romanistką i próbowała mnie uczyć francuskiego, to nic z francuskiego rapu nie rozumiałem, ale mama mnie zabrała, moja pierwsza zagraniczna wycieczka, pierwsza podróż samolotem, to był 96 rok i wróciłem z tej wycieczki z 2 płytami CD i to były pierwsze CD w moim życiu, jakie miałem. I to było NTM, Japuis sur la gâchette i Cypress Hill, Temples of Boom. I wtedy tak mocno mnie zabrały te francuskie rzeczy, ale ja w tamtym momencie nie rozumiałem nic. Pojedyncze rzeczy przychodziłem do mamy, żeby ona mi przetłumaczyła i czasami mi mówiła, tego ci nie przetłumaczę, bo nie chcę ci tego mówić po polsku. Ale to było tak, że i tutaj znowu wątek filmowy, który zaraz poprzemy jednym utworem muzycznym, to Nienawiść w tamtym momencie Laen Mathieu Kassovitza było filmem, który był o nas, o warszawskich dzieciach blokowisk, bo pomimo tego, że wątek rasowy tam się pojawiał, którego u nas na pewno nie na taką skalę, a właściwie w ogóle w tamtym momencie nie było, no to wszystko inne było nam bardzo bliskie. Ja niedawno prowadziłem zajęcia w Muzeum Warszawy dla ludzi pracujących tam, opowiadałem im o tym, czym jest rap i jedna z pracownic Muzeum Warszawy w pewnym momencie mówi, no właśnie, Nienawiść, La N. My mieliśmy to na kasecie VHS bez żadnych napisów, bez lektora i oglądaliśmy w kółko, bo to było o nas. Mm-hmm. I to łatwiej było po prostu się jakoś utożsamiać z tym niż z amerykańskim rapem, a jednocześnie dosyć szybko warszawska scena mocno się wkręciła w te francuskie rejestry. A jakie to rejestry? No to może właśnie po krótkim wycinku z tego właśnie filmu. This is a DJ Underground exclusive. DJ Cut Killer, jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy DJ francuskiej sceny lat 90. i to nie będzie nadużycie. Ikoniczna scena z filmu Laen, kiedy on wystawia głośniki przez okno i właśnie skreczuje na dwóch gramofonach w tamtym momencie dużo więcej katów niż można by mieć na płycie, więc to trochę prawda. To jest wszystko magia tam kina. Oszukane, dokładnie, magia kina, no bo tu jest z jednej strony Edith Piaf, z drugiej NTM, z trzeciej Carès One i jeszcze coś tam dodatkowo jest. Scena, która wiele razy znajdowała jakieś swoje cytaty i w utworach, i w teledyskach rapowych. Jak ty w ogóle patrzysz na tą nienawiść, nie oglądając jej na bieżąco, tylko dopiero po latach ona obroniła się, jak widziałeś ją pierwszy raz, przemówiła do ciebie? Nie, no zdecydowanie. Zobaczyłem ten film, myślę, że jak miałem ze 14-13 lat. No to też jest w sumie temat, a propos tej naszej rozmowy cały, to co rozmawialiśmy wcześniej o tłumaczeniu sobie tekstów, czy słuchaniu, że przez to różnica, nasza różnica wieku robi te różnice, że ja na przykład większość tych tekstów po prostu wpisałem sobie w internet i przeczytałem, więc zrozumiałem, jakby po prostu miałem to na piśmie. Ale wracając do nienawiści, no to zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Był taki czas, że po prostu raz na, nie wiem, myślę rok na pewno po prostu sobie oglądałem ten film, może częściej. Naprawdę, no chodziłem i opowiadałem wszystkim, że w ogóle istnieje taki film i dlaczego wy o tym nie wiecie, a sama scena właśnie z DJ-em Cut Killerem na tym, w tym oknie była, myślę, że takim ostatnim impulsem właśnie do tego, że myślę, że parę tygodni później czy miesiąc później kupiłem gramofon i mikser i chciałem być DJ-em Cut Killerem, więc poza tym, że Cut Killer jest jedną z lub najbardziej ikoniczną, jak powiedziałeś, osób na scenie DJ-skiej we Francji, no to też w moim sercu po prostu ogólnie jest taką ikoną DJ-ingu. No tak, ważna scena. Dodatkowo też duże zasługi w tamtym momencie on miał takie promotorskie, bo bardzo dużo tych jego mixtape'ów to były przeglądy sceny, on też w radiu wtedy miał swoją audycję, więc te jego oddziaływanie na tą scenę i Double H, czyli ta wytwórnia, którą on zarządzał albo był takim jej A&R-em, to dużo rzeczy, które wybrałem z tych wcześniejszych lat, bo dzisiaj się podzieliliśmy trochę. I ja te starocie, ty nowsze rzeczy, chociaż też tam coś się zdarzyło i u ciebie starszego, i u mnie nowszego, to właśnie są wydane w Double H. I no my Nienawiść oglądaliśmy z kolegami codziennie. Przez dłuższą chwilę zniknęła ona z naszej osiedlowej wypożyczalni, muszę się przyznać, za naszą sprawą. I jest to jeden z nielicznych filmów w ogóle takich osiedlowych, nazwijmy to trochę może w cudzysłowie hip-hopowych, bo tam ten hip-hop jest na drugim planie, to nie jest żadna oś fabularna tego filmu, ale takich, które się po latach bronią. 30-lecie było przed chwilą, nowa, odnowiona kopia trafiła nawet do polskich kin, wydaje mi się, na chwilę. Ale ja większość tych filmów z tamtych lat, które sobie odświeżałem, bo w tamtym momencie, jeśli Method Man pojawił się na piątym planie w filmie, to ja oczywiście musiałem ten film obejrzeć. Jasne, jasne. I większość tych zdarzeń po latach to są smutne zdarzenia i te filmy zupełnie się nie bronią, a ten film, poza tym, że jest naprawdę dobrym filmem, ze świetnymi zdjęciami, z wspaniałą grą aktorską, początkiem kariery Vincenta Cassela, to jeszcze dodatkowo jest bardzo smutno aktualny do dzisiaj i ten problem spadania w dół i mówienia jak na razie jak nie na razie jest okej, tak. To prawda. Ale też myślę, że ten film odcisnął konkretne piętno generalnie na filmie francuskim i wytworzył tak naprawdę swój gatunek, który jest pewnym, no może nie kopią tego filmu, ale jakby jest motyw po prostu osiedlowego życia gdzieś tam na przedmieściach większego miasta we Francji. Najczęściej jest tam paru kuzynów albo paru braci, coś kumple, no i po prostu jakiś problem najczęściej związany, nie wiem, z jakimiś gangsterskimi sytuacjami, z policją, pobiciem i tak dalej. Jest, jak już sprawdzałem, sporo jest takich filmów. Nie wiem tam ile tego oglądałeś, ale nawet do tej pory na Netflixie też ze 2 lata temu był też taki głośny film, Athena chyba się nazywał. Wydaje mi się, że to jest wszystko cały czas echo tego filmu. No i trochę tego jest. Ja dzisiaj też na sobie mam koszulkę, nie widać jej w radiu, ekipy Kurt Rajme, która została założona w 1995 roku i nawet oni nagrali taki krótki filmik, który się nazywa Hommage à le film Lain i jest taką montażem, układką ludzi z ekipy, którzy odtwarzają sceny z Nienawiści. Ciekawe. I w tej ekipie poza filmowcami byli też raperzy, bo Mafia Kęfry i Soundhez należało do tej ekipy, ale też z drugiej strony TTS, które było dużo bardziej takim eksperymentalnym składem. I na koniec tego filmu właśnie jest, że 95 rok premiera filmu Lain, 95 rok początek Kurt Rajme i z Kurt Rajme jest reżyser Ateny, czyli Romain Gavras, syn w ogóle Kosty Gavrasa, jednego z ważniejszych takich politycznie zaangażowanych reżyserów XX wieku. I to jest ciekawe w historii francuskiego rapu, ale wydaje mi się, że podobnie było w Polsce, że to wszystko wynikło trochę z miksu, że dzieciaki z naprawdę ciężkich warunków bytowych, z miejsc, w których nie było nawet czasami prądu i wody bieżącej, a z drugiej strony dzieciaki z inteligenckich domów, bo Assassin, czyli ten jeden z pionierskich składów, to Rockin' Squad jest bratem właśnie, i teraz musiałbym to sprawdzić, albo Vincenta Cassela, albo Mattie Kasowica. Więc to były te różne miksy. A skoro wątki filmowe, to ja tutaj jeszcze jeden może utwór z podkładu filmu, który zresztą oglądaliśmy razem i to jest dokładnie z tej działki, o której mówiłeś, czyli francuskich filmów osiedlowych. Tylko razem oglądaliśmy L'Escale. Wydaje mi się, że większość z nich jest z niższej półki. Ale też widziałem, pamiętasz jakiś fajny? Tak, pamiętam taki film Massite Vacraque, czyli moja dzielnica tam pęknie, czy tam coś wybuchnie w niej. I to też jest o takim ciśnieniu na osiedlu i na koniec po prostu jest właśnie ten punkt kulminacyjny. I pamiętam taki krótki metraż z udziałem takiego rapera Moa L'Escale i film się nazywał La Graine, czyli jakby w odpowiedzi na La Graine. I La Graine to znaczy ziarno. I tam jest ten film trwa, nie wiem, ze 20 minut i też po prostu akcja się dzieje, powiedzmy 24 godziny. Na początku rano jest wszystko okej, potem nagle coś się dzieje i kula śniegowa się toczy i jest po prostu koniec świata na koniec. No ja jeszcze pamiętam, było Comme taki marsylski film, gdzie tam ta ekipa związana z I Am, Funky Family, Echnaton grał główną rolę. No i to już nie było tak dobre, ale no na pewno filmem, którego w ogóle bym nie umieścił chyba w tej działce, chociaż on idealnie pasuje, ale jest świetnym kinem, to Nędznicy. No tak, La Jolie, i to w ogóle też jest film, który mocno moim zdaniem dialoguje z nienawiścią po latach. On nawet w strukturze jest podobny, taki tylko czasy się zmieniły, więc pojawiły się drony, bractwo muzułmańskie na blokach, a dodatkowo też ta dynamika tego, że w nienawiści był co prawda ten taki policjant, który próbował mediować i wyciągał tak, ale w Nędznikach jest pokazane to, jak bardzo policja też jest częścią tego układu niemożliwego do rozbicia i tego, że każdy, nawet jak próbuje, to z tego się trochę nie da wyjść i wszyscy tylko mówią, że jak na razie jest okej. Tak jest. No więc Gang de Lyonnais i Mafia Kęfry, Le Mec Pro z filmu L'Escale. Filmu nie polecam, ale utwór wspaniały. C'est pour les mecs paro, quand je suis africain. Hein, Kimka? Paro. C'est pour les mecs paro. Ça, c'est pour les mecs du vent. Les mecs du 9-4. Belle vue. Ali choisit Vitry, man. Ok? Paro. Paro. Kimbak, Diab, j'oublie pas Mac. C'est l'hymne du 9-4, apparaît ces nouveaux Mac intouchables. La putain de fille, tu cries au secours. Demande à mon compte qui est le camp dans la base. Elle a apprécié la simplicité d'un mec de cité. Remarqué, avec quelle facilité je viens poser sur le MPC. Pourtant je passe pas mon temps comme tu crois rapper. La plupart de mes journées je dépasse entouré dans ma cité. Avec le genre de mec à mettre au plus chico sur le côté. Je regarde déambuler les équipes de bras cassés. Que des mecs foulés dans mon poteau qui me bat du 9-4. Même si t'es moins 20, t'inquiète pas, on squatte le terrain. Elle faut m'arrêter si tu penses que j'en ai trop fait. Chez moi j'ai plein de graines de rappeur que j'ai gardé en guise de trophée. Le micro, faut pas me chauffer. Rien qu'avec ma voix, les machines, je vais les surchauffer. Ma manière d'être a déterminé l'endroit où j'habite. MC, viens pas me contredire ou je t'envoie sur orbite. J'ai mes yeux et mes oreilles encore plus puissants qu'un satellite. Mon crew, famille d'Afrique, se situe parmi l'élite. Ouais, gros, c'est beau pas et la chien, tu remballes. Le M, Mokobé, Papou, ça vient de Bamako, ça remballe. Fais de la place, on se place dans ta sono. Dès que j'ai de l'oseille, je détale. Mon verbal est décalé. Pour tes oreilles, c'est vital. Et loin d'être couchal, j'arrive. Calibré d'un mic pour canner tout le monde. J'arrive avec cette vitesse comme braille official. Tu peux te mettre à chialer, je te chante des trucs de vampire. Un pas 7 40 le gros. Franchement vieux, bien ou quoi? Ça va, Chica ou quoi? Ça va, pépère. T'as vu ton pote là qui est avec toi? Ouais, la dernière fois là. Ouais, bah c'est pas mon pote hein. Ça me fait la bise. C'est le seul pote, c'est un PD. Allez, OGB Style, man. Okay. Les plans. Ok, Mani. C'est pas parce que t'es mon pote que tes potes peuvent dire que c'est mes potes. Faut pas qu'ils chipotent, faut qu'ils se disent qu'avec moi ils sont pas la cote. Son bitume, je les rabote sans capote, leur vécu, je sabote. Gaffrey Marty entré du en compote sur un son comme Jackpot, ouais, mon pote. Il m'a dit comme l'album de Naz, aussi voyou que Dat Negedaz. OGB, c'est mon blage, rap que quand c'est une bonne occasion. Constate, j'ai qu'un free possibility, une qu'un free ability. Imposé sur violent break, B.E.A.T. You can test me. J'suis motivé comme un gars qui va en free, impressionnant comme l'album dit en I. Quand j'marche avec Carlito, les gens croient va percevoir même au bibi. C'est pas ta tasse de thé, avale ce café. sans sucre. Ta 120 secondes en fin de minute avant que je t'exécute. Je ramène toujours l'authentique style approprié. Tu te sens expatrié, je vais te rapatrier. Un rap de merde, on fait le brûlé. Faut pas que tu me suis, sinon je te perds. Avant que je t'en, faut pas que tu me suis, sinon je te perds. Ok, Mani. J'oublie pas rack, uh-huh. Pas de célim du 9-4, t'as pas resté mon combat. A tout ça, la putain de vie, tu cries au secours. Demande à mon compte qui est le corps dans la basse-cour. Kimbak Diab, j'oublie pas rack, célim du 9-4, t'as pas resté nouveau mag. A tout ça, la putain de vie, tu cries au secours. Demande à mon compte qui est le corps dans la basse-cour. On me surnomme le sexe à pile, deal dry pour les meufs à style. La main à pile, c'est facile de te kill. Vu mon profil, j'ai l'air docile, mon domicile 4310, sors-lui ma ville. Le 2001 mon île, t'éteins sur ta compile. Chaque fois qu'on fait pas sur ta face, sourire défile. Apparence hostile, nous le rap c'est comme le deal. Tu veux prendre des thunes, range tes couilles, fais briller ton style. Tranquille, toujours côte à côte, on grimpe la côte du summum. Qu'un prix rappeur, on a la côte un maximum. Un minimum de débit efficace pour les bonhommes. Besoin plus d'une tonne, on t'assomme au microphone. À peine j'ai commencé, ta carrière s'arrête, tu dois te recommencer. Ta grosse chatte, tu te mitonnes que tu peux nous concurrencer. C'est incomparable gros, monte le son à Burn, en cellule ou dans ta vago. Est-ce que notre flow vaut plus cher que ta vie? Bah oui, y'a que ta mère qui est pas de notre avis. Quand Rof se place, c'est wa, je vois tout le monde est ravi. Même nos ennemis kiffent tellement qu'ils veulent devenir nos amis. Dédicace à tous mes potes qui m'écoutent de leur cellule. À tous les braves, nique les lâches, capables de suicide aux gélules. C'est honteux, voyons, baisse pas les bras garçon. Lève-les, c'est Rof au mic pour un cash bras façon. Hold up, je te braque comme une banque sans faire toc toc. Mafia d'Afrique, y'a l'équipe qui met ça au top top. On a su être patient, jamais baisser notre froc froc. L'ennemi nous appartient, es-tu conscient, c'est notre époque. Fusillade comme à Compton. Rof, travaille les régales. Des fois, comme à Uzi Martin. Ouais, gros. Gang du Lioness, ekipa producencka i Mafia Camfry, czyli takie trzecie pokolenie francuskiej kolędy, jak to można cytatem, parafrazą z warszawskiego zespołu rapowego określić, no bo tym pierwszym pokoleniem by było Assassin, wczesne I Am, wczesne NTM. Później to drugie pokolenie, no to właśnie bym widział gdzieś tam z jednej strony te paryskie zespoły jak La Clica, a z drugiej całe rozdanie marsylskiego rapu, który miał dobry w ogóle przegląd na soundtracku z Taxi, o którym wspominałeś. Tak, tak, to prawda. To też dobra płyta, tam dużo fajnych rzeczy. Jakbym szukał jakiegoś takiego ścieżki dźwiękowej, która jest zbliżona dla mnie statusem do tego, jak ścieżka dźwiękowa z Ghost Dogga w Ameryce, to był dla mnie ten złoty przykład ścieżki dźwiękowej, która od początku do końca miała dla mnie klimat i że każdy tam dał z siebie dużo i że słabego numeru chyba tam nie ma, to ta ścieżka dźwiękowa z Taxi też była czymś takim. No i później Mafia, to trzecie pokolenie. I pewnie moglibyśmy o nich dużo gadać i chyba przyjdzie ten moment, że będzie trzeba pogadać, ale ja bym zaczął od tego, co tak cię złapało w tym francuskim rapie. Myślę, że to, co zresztą przed chwilą, o czym rozmawialiśmy, jak leciał numer i nie było tego słychać, to jak zobaczyłem, to znowu, to jest też historia o tym, że po prostu ja to wszystko sprawdzałem, że tak powiem, retrospektywnie, nie w momencie, kiedy to się działo, tylko po prostu digując sobie na YouTubie w antykwariacie czy coś takiego, więc to też nie było dla mnie wszystko aktualne, ale sprawdzając po prostu te stare rzeczy francuskie, widziałem chłopaków po prostu pod blokiem w tych dresach i Air Maxach i to było to, co widziałem jeszcze w Warszawie i po prostu u siebie to było mi bliższe niż Timberlandy i szerokie jakieś cargo spodnie w Stanach. A wątek motoryzacyjny, ja pamiętam w numerze I Am de Montcelouin jest taki wers, że to jest nasze marzenie jak golf. Nie pamiętam tego wersu. Ale te ciekawe samochody, takie właśnie klasyczne osiedlowe samochody, to też wydaje mi się, że dużo bliżej było Polsce do Francji niż jak widzieliśmy w amerykańskich klipach Rolls-Royce i tak dalej. Tam był stuningowany Golf, u mnie na osiedlu też był stuningowany Golf. Subaru Impreza też dosyć popularny samochód w polskiej rzeczywistości i we francuskiej. Myślę, że też tak naprawdę całe osiedle, jakby spojrzeć na te klipy, to po prostu te osiedla no bardzo przypominają polskie osiedla, nie wiem, ze Służewca czy z Gocławia, tylko wynikało to z czego innego, bo u nas to było po prostu za komuny wielka płyta i jakaś komunistyczna, socjalistyczna rozkminka, a u nich te osiedla pod miastami budowano jako getta dla uchodźców i imigrantów, między innymi tam z Algierii, Magrebu i gdzieś tam z Afryki. Ale głównie wygląda dla robotników. To jakby ta pierwsza migracja z Algierii, czyli Francja przeprasza za czasy kolonizacji, to był ten moment, gdzie po prostu tanią siłę roboczą sprowadzano i to do końca w takim dzisiejszym podejściu do migracji bym tego nie nazywał migrantem czy uchodźcą, tylko człowiekiem, który został tam ściągnięty, nie To znaczy tak, akurat z tymi uchodźcami to chodziło mi właśnie o Algierię i o jakby wojnę niepodległościową i tak dalej, ale tak, no tak, w dużej mierze to była tania siła robocza, która po prostu dostała prawo sprowadzenia rodziny i osiedlenia się, tylko po prostu zostało to rozwiązane, no delikatnie mówiąc, słabo i konsekwencje tego właśnie między innymi były pokazane w filmie Nienawiść, tej izolacji, braku po prostu jakiejś rozsądnej szkoły i pracy w okolicy. Ale ja pamiętam moje pierwsze spotkanie z banlieue i to jak pierwszy raz pojechałem do Francji po tym jak z mamą jeździłem. Mój ojciec chrzestny był starym francuskim inteligentem białym z bardzo dobrze ukrywanym rasizmem i imperialistycznym myśleniem francuskim i ja sobie tam jeździłem na te bezpieczne przedmieścia Paryża do Antony, gdzie domki jednorodzinne sobie stały i wszyscy się do siebie uśmiechali, a później do kumpla pojechałem, który pracował w Paryżu i pamiętam rozmowę z panią w kasie na lotnisku, gdzie wsiadałem do RER-u i pytam, jak mam dojechać do Saint-Denis. I pani mówi, no to trzeba tutaj wsiąść i tu jest ta stacja i tutaj jest ulotka i tam jest ta katedra, w której leżą ci wszyscy królowie francuscy. I ja mówię, ale ja nie tam. Ja jadę do Clichy-sous-Bois. Ona mówi, nie jedź tam. Ja mówię, ale jak to? Ja tam mieszkam przez najbliższy miesiąc. Nie jedź tam. I pojechałem. No i to poniekąd było podobne, ale jednocześnie też inne przez to, co też jest fajne we francuskich klipach rapowych, czyli ekipa na warszawskim osiedlu zwykle się zbierała w liczbie 10, w porywach kilkunastu osób, jak się jakiś problem pojawiał. A tam siedzi 60 osób pod klatką. Tak. I to w tych teledyskach francuskich zawsze. Wydaje mi się, że to w ogóle Francuzi wprowadzili do rapowych teledysków to, że są te momenty, w których słychać tłum. Aha, no niewykluczone. I że jak wszyscy krzyczą refreny czy fragmenty tekstów, to w ogóle klasyczny klip Mafii Kęfry i Pursę gdzie są odgłosy motorów, gdzie są krzyczane refreny, to wydaje mi się, że to jest gdzieś stamtąd. Tak, to mi się też tak trochę kojarzy, nie wiem, czy to na pewno nie bezpośrednio z tego nie wynika, ale może jest jakoś powiązane. Mi się to trochę kojarzy z jakąś taką kulturą stadionową i takiego po prostu darcia ryja, śpiewania i tego typu sytuacji. No a jednak właśnie w Stanach nie ma takiej kultury, więc to też, nie wiem, może było mniej oczywiste. A na przykład tam, jak chłopaki, nie wiem, chodzą na mecze czy coś takiego, to po prostu naturalne jest dla nich po prostu churalne krzyczenie i takie coś, ale... Totalnie tak. Ja nie myślałem o tym wcześniej, ale to jest też ta nasza bliskość. To, że pamiętam taki koncert na DVD Psychiatry z Marsylii i tam jest jakby cały segment stadionowych przyśpiewek i oddawania miłości swojemu klubowi. No tak, tak. No ale tak jak mówisz, no u nas nie ma takiego przesiadywania na osiedlu, a tam rzeczywiście to nie jest tak, że to jest tylko w klipie, tylko tak to tam jest po prostu i też miałem okazję zobaczyć takie jedno osiedle pod Marsylią. No i rzeczywiście po prostu wszędzie są te krosy, wszędzie kłady. Chłopaki siedzą pod blokiem na rozkładanym krzesełku w kominiarce bez koszulki, czekając tam na kontrahenta. No i generalnie niewiele się to różni od tego, co jest potem widziane na YouTubie. A wybrałeś się tam na wycieczkę? Tak, tak. Miałem okazję pojechać do Castellan, do 16 dzielnicy w Marsylii. Nie do końca świadomie, chyba też w jakie miejsce zmierzam, to znaczy wiedząc mniej więcej, ale nie znając skali po prostu. Pojechałem tam w celu zobaczenia po prostu muralu Zinedina Zidana, który się wychował na tym osiedlu i taka ekipa z Marsylii zrobiła mural na bloku, no i sobie wymyśliłem, że chcę to zobaczyć. Tylko po prostu jak tam się dostałem, to się okazało, że to nie jest taka prosta sprawa. Też byłem, ktoś tam próbował mnie odwieźć od tego pomysłu najpierw, potem dochodząc do tego osiedla, właśnie tego typu chłopak na rozkładanym krzesełku w kominiarce powiedział, że nie mogę tam iść i już nie mogę, ale tam po krótkiej pertraktacji powiedział mi po prostu, jak mogę tam dojść naokoło, zrobić sobie zdjęcie z tym, zobaczyć i zawinąć. No ale rzeczywiście z każdej strony słyszałem gwizdy, sygnały, bo te przedmieścia po prostu są takim organizmem, który cały czas się ze sobą komunikuje. Dzieciaki stają na dachach, obserwują, spisują tablice samochodów, czy to nie jest przypadkiem policja. Potężnie zorganizowana sytuacja. No to są strefy autonomiczne, wydaje mi się, w ogromnym stopniu, gdzie jeśli policja się pojawia, to już taka paramilitarna i tak. To w Atenie jest pokazane, film nieidealny moim zdaniem, ale właśnie to, jak zamknięte jest nagle to osiedle i ono się swoimi wewnętrznymi prawami rządzi, to wydaje mi się, że to też jest specyfika Francji, też Włoch, też innych miejsc na świecie, ale we Francji się z tym spotkałem po raz pierwszy. Ja pamiętam, że jak do tego bloku w końcu wszedłem i to był 20-piętrowy blok, w którym żadna winda nie działała, a na fasadzie budynku były trzy ślady po pożarach, takie czarne dziury, gdzie po prostu okien nie było i to od lat pewnie tak wyglądało. To na samym dole była, nazwijmy to, tablica ogłoszeń. Były wypisane różne rzeczy tak, i były tablice rejestracyjne. I właśnie pytałem mojego kolegi, co to jest. No to on mówi, że to są tajne samochody policyjne, które jeżdżą po osiedlu. No i to wydaje mi się, że też jest jedna w ogóle z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy francuskim rapem a polskim. I też co trochę zbliża francuski do amerykańskiego, że to jest głos stref wykluczonych zupełnie. Getto po prostu, klasyczna tak jest. Sytuacja izolacji po prostu od społeczeństwa, bo też żeby, może nie wszyscy wiedzą, ale tak żeby sobie wyobrazić też, gdzie to miejsce jest, to jakby, nie wiem, na mapie Warszawy umieściłbym to gdzieś, nie wiem, na wysokości, nie wiem, Piaseczna, Rembertowa i Pruszkowa, Ja nie wiem, czy nie bliżej czasami jest wręcz do Radomia, że też tak jest, w tym rejonie Ile-de-France to tak. Tak. Ale takie bardziej przedmieścia w takim klasycznym, powiedzmy, ujęciu, no to tak dookoła miasta, czyli nadal ci ludzie tak naprawdę nie mają też po co jeździć do tego Paryża czy Marsylii, bo mają po prostu to swoje miasteczko. No tak, ale są też typu Orly miejsca i inne dalej oddalone. No i ludzie po prostu żyją tam w takim odosobnieniu i dzieją się w związku z tym tam różne dziwne rzeczy, bo przecież przychodzą inni ludzie robić pieniądze, skoro policja do mnie przychodzi i ma to swoje konsekwencje. No ja pamiętam, że poznałem tam starszą panią, z którą łatwiej było mi się dogadać niż z chłopakami ze względu na francuski. O to też cię chciałem zapytać, na ile mówisz slangiem, ale ona nigdy nie była w Paryżu, a miała lat, myślę, tak z 60-70. Ona nigdy nie dojechała do centrum Paryża, gdzie wsiada się w ten RER, chwilę to zajmuje i no się tak przyjeżdża, no ale trzeba mieć po co. No tak, i trzeba mieć za co. Z drugiej strony miałem takiego koleżkę kiedyś, który twierdził, że tam przez lata na Grochowie był taki, gdzie się wychowałem, miałem takiego kumpla, który twierdził, że przez lata tam był ze dwa razy może w centrum Warszawy, bo tak naprawdę nie miał żadnej potrzeby w ogóle z tego Grochowa się nigdzie poruszać, więc to też tutaj działa. No ale rzeczywiście diametralnie się to różni od polskiej sytuacji. Też system generalnie mamy inny, jeśli chodzi o policję, nadzór, jakieś społeczeństwa i tak dalej. No u nas jest krócej, jeśli chodzi o kontrolę i sytuacje typu cisza nocna, hałas na zewnątrz, cokolwiek. Tak naprawdę ludzie sami już dzwonią na policję i po prostu chcą to rozwiązywać. Natomiast tam ludzie jakby robią sobie grilla na podwórku, blok party, głośniki, impreza, kłady. No i nikomu to tam chyba specjalnie nie przeszkadza, albo też po prostu nie ma odwagi jakoś się postawić temu, nie wiem. Wydaje mi się, że to ma wiele warstw i z jednej strony kulturowe i też rodzinne, tego, że często w tych rodzinach masz 16 kuzynów, 36 i że w tej ekipie to nawet nie są koledzy, to jest rodzina dalsza często. No tak. Z drugiej strony to jest kwestia tego, że w Polsce jednak jest to kraj bez get. Były jeszcze do pewnego momentu, wydaje mi się, takie strefy, pojedyncze ulice, te tak zwane trójkąty w różnych miastach, gdzie one były takimi strefami autonomicznymi, ale do pewnego stopnia oczywiście i nie do takiego stopnia jak tam i nie tak zarządzanymi strefami jak tam, ale jednak zwykle jest tak, że w jednej kamienicy, w jednym bloku jest pewna mieszanka i nawet jeśli ludzie zajmują się skrajnie różnymi rzeczami, to oni gdzieś w jednej takiej architektonicznej strukturze żyją wszyscy ze sobą razem, jakby policjant drzwi w drzwi ze złodziejem, a tam często jest tak, że po prostu to jest wszystko wyrzucone, systemowo wyrzucone, o czym wspominaliśmy wcześniej, że to jednak był, nawet nie wiem, jakiego słowa do końca użyć, plan, żeby tych ludzi wyrzucić poza nawias społeczeństwa. Czy plan też, nie wiem, też czytałem, ale możliwe, że to też są jakieś słowa broniące całą tą koncepcję, ale że po prostu było to robione maksymalnie na szybko i pilnie. Ale no zakładam, że to też były tam, powiedzmy, początek lat 60., że większości tych ludzi z Francji, a czy z tych miast w Paryżu czy w Marsylii, mówię o białych Francuzach, bardziej na rękę było, żeby jednak ci pracownicy czy migranci, uchodźcy, żeby jednak mieszkali gdzie indziej, a nie u nich na osiedlu, więc zakładam, że to ma te dwie strony właśnie. No i tutaj mamy dużo przykładów tego, bo jednak właśnie rap stał się tym głosem tych miejsc wykluczonych i z jednej strony druga albo nie, trzecia płyta KDD się nazywała Le couleur au plus haut drapeau. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, czyli kolor, którego jest więcej na fladze. Chodziło oczywiście o biały. Ale wracając do wątków filmowych, nie wiem, czy obejrzałeś ten dokument o DJ-u Mehdim na Arte, który jakiś czas temu się pojawił. Jestem w trakcie, po twoim poleceniu, ale jeszcze nie skończyłem. Tam jest taka scena, jak zespół Soundtrez część Mafii Kęfry dostaje Victora, czyli francuskie Grammy, najważniejszą nagrodę przemysłu fonograficznego we Francji. No i oni z początku w ogóle nie chcą tam przyjść i jako warunek stawiają to, że wjadą samochodem, który jest w teledysku Tonton du Bled, a teledysk opowiada o tym, jak Rimka jedzie do swojej rodzinnej Algierii samochodem, który jest wypełniony różnymi dobrami, które trzeba przywieźć swojej rodzinie. I to jest taki stary Citroen z takim wielkim pudłem na dachu. Tak, tak. No i z początku organizatorzy tej imprezy nie chcą się na to zgodzić, ale w tamtym momencie Soundhouse dostało nie tylko nagrodę w kategorii Urban, ale też debiut roku. No więc w końcu dochodzą do wniosku, no dobra, jak taki jest warunek, to wjeżdżajcie tym samochodem. No i oni nim wjeżdżają na scenę, wychodzą trzej w dresach, z czego Rimka jest korzeniem algierskie, Mokobe ma senegalskie, wydaje mi się, a Ab jest z Azorów albo z Antylii. No więc trzech kolorowych chłopaków w dresach i w skórzanych kurtkach, złodziejkach wysiada z samochodu i zaczyna na tej prestiżowej francuskiej imprezie rapować utwór i widać w tym momencie przerażenie na twarzach całej tej sali, tych ludzi w balowych sukniach, którzy nie wiedzą, co się właśnie stało, że przedmieścia wdarły się do salonu. I to jest trochę historia francuskiego rapu, że przedmieścia z buta się wdarły do salonu, co moim zdaniem wyszło na dobre, bo może trochę się przysłużyło jakiejś empatii, chociaż z drugiej strony pewnie też przysłużyło się do wielu kontrastów. Tak, tak, zdecydowanie. Ale to cały czas trwa, to dobijanie się do salonów i już jest chyba no, na takim poziomie, że ciężko jest mi sobie wyobrazić. No nie, dobra, jeszcze parę kroków tam mogą zrobić, ale no nie wiem, na przykład w tym roku Paris Saint-Germain, klub z Paryża zdobył Ligę Mistrzów. I na uroczystości na Stade de France w Paryżu, jakby wręczenia tego, że inaczej, jak przywieźli ten puchar, potem zabawa z tym pucharem na stadionie, koncert, mini koncert zagrał Niska i numer tam poświęcony Matuidiemu, czyli piłkarzowi, który kiedyś grał w PSG, no to to już symbolizuje, że rzeczywiście, no ten rap już jest na samym froncie i ta kultura przedmieść. Tak samo reprezentacja Francji, jej taką, powiedzmy, piosenką, która towarzyszy tym piłkarzom przy tam różnych okazjach, oni sami to śpiewają. Jest to też taki rapowy numer, w którym już nie pamiętam kto, ale generalnie wymienia wszystkich piłkarzy i jego jakąś tam najlepszą cechę na boisku. I to jest utwór po prostu reprezentacji Francji, Le Bleu. To też może niektórych boleć, ale taka już jest rzeczywistość. Więcej nawet wydaje mi się, chociaż ja tego nie widziałem, ale Rimka był częścią otwarcia olimpiady w Paryżu. A, nie wiem, nie widziałem tego, ale możliwe. Wydaje mi się, że właśnie w całym tym wielkim show on jeden utwór tam wykonywał. No ciekawy jestem, bo to ten Rimka od tego Tonton du Bled, to już na pewno nie był ten utwór, ale on jest jednym z tych, którzy do dzisiaj są aktywni i też dodatkowo są słuchani. I opowiadali mi znajomi, że właśnie tam jeden utwór wykonywał. A skoro te wątki sportowe, to właśnie wspomniana tu psikiatra, która bardzo twardo stała za ich zdaniem jedynym marsylskim klubem, czy w ogóle jedynym? Szczerze mówiąc, Szczerze mówiąc, znaczy inaczej, na poziomie takim najwyższym to jedynym, ale zakładam, że jakieś tam niższe są. No ale powiedzmy, że Marsylia stoi olimpikiem, wszyscy tam latają w tych koszulkach, dresach i jest to ich taka chyba świętość. No i ich starszy numer o strachu przed krwią. Trop de rap me font de l'humour, plein de malice comme de Nemo. Striptease de Rimour, rire de rire, stop please, comme mour, on va. Une grosse lèvre pour rien dire, amour, c'est ce qu'ils disent dire, on a juste le dire, pour être mon mur, on va. Chaque fois qu'ils ancêtres à tous tes joyaux qui nous lient à la joie. Bonne à certains, mettre ses blancs sur le noir, transforme le monde en liégeois. Voir comme les jeunes font les fous pour pouvoir sortir du cube. Trop de fuite, donc je fais le plombier, donne un tour pour faire un tube. ATM, c'est qu'on pèse, pour les patrons, la frappe qui pince. Pas, c'est le rêve des jeunes qui portent du pote, la cire la pince. Deux secondes et tête, pas dur à avaler comme du bête, je veux. Réanime le rap pour faire une sorte plus belle. Respect à méga au crâne de. Car pour la fierté, je rajoute qu'une dans le brillant. Donc toujours à éteindre, un flotte, une dans le croissant. Donc toujours à atteindre, quand on fait partie des mêmes scooters. Roule sur les mêmes scooters, ils ont même gueule qu'on crie tous. Comme du trou trop de sang coulé. Nous meurs un séisme de pleurs de temps en temps. Notre mémoire le bon temps. Mais même les souvenirs meurent. Tous des bêtes dans un abattoir à se faire nettoyer. Mon crime est halal comme Slim Jean Reno. Le mec qui vient nettoyer. Mon style taureau cherche une âme sœur qui n'est pas le concert comme là. Marque un temps quand je prends mon art. Pour une mission c'est pierre que j'en d'art. Sous la tente. On attend d'être servi comme dans un bureau de poste. Qui se passe sur nos pistes. Ignorer le facteur. Je décide d'où la peste. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Attendu par les bourreaux de l'état. Vu mon état. J'en merde une classe comme Will. Ennemi d'état. Comme il. C'est maintenant jamais plein d'art. De mettre les gars. Fier c'est au sang. 7e 20, la crèche Reno. Classe-moi parmi ces mômes qui cherchent le trésor comme l'encombre. Parmi ces hommes comme Malcolm. Parmi ces hommes qui fassent loi de cet homme. Classe-moi parmi ceux qui gênent encore. Parmi ceux qui gênent ce corps. Parmi ceux qui gênent, rien de voir voler les colombes. Tant qu'on fait rouler que je ne vis sans sang. La merde là, tant faut que je crache dans la censure. Ne parle pas de courage comme nous avec des sentiments d'espoir. Comme Elvis, ça se les riches pour perdre la main du trottoir. Les trottoirs, trop de serres et vivre entre un coin et un corsaire. Le fric et un corsaire. Moi, mes frères serrés comme un corsaire. On a besoin de prendre le vin. Essayez de tourner ce moulin. Écoute nos phrases et nos vins. On résiste plus qu'au moulin. On pleure en espérant que des élans me transformera. Je suis prisonnier à ce grand silence. Dans ma tristesse, c'était l'otage. Tout ce qu'on s'est créé. Des sacrés corps dans tout ce qu'on crée. On a des silhouettes à la craie. On veut le futur concret. C'est la race des sangs chauds. Qui tape nos mains chaudes. On revendique tous ces chansons. Je t'en fie tout ça. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Hey gros, comment ça ils disent tous gros? Hein, c'est nous les gros, de nous capé toi, au côté, c'est nous les gros, gros. Tu dis quoi gros? Hey gros. Hey gros, sur le bitume on a le moral à zéro. Ouais gros, mais j'sais pas combien de temps on va se tenir à carreau gros. En plus gros, autour de nous, ça devient paro. C'est devenu la routine, gros d'aller derrière les barreaux. Justement en parlant de barreaux, Mister on pense à toi gros. Et tous nos potes qui vont dans détail. Ou en gros, mon gros, à la fortasse, Bico. Negro, REERC, Vitry, viens dans mon ghetto. Si t'es mon poteau, on fumera des big photos. Ouais gros, à la roco que des gros foulec locaux. Va dire à la lispo, on va brûler leurs locaux. Appelle-moi gros, comme Youssouf. Pas de mangeur de hellouf. Ni d'indique que des trucs de ouf. Mafia africaine, autrement dit, la rage du ghetto. Si tu veux nous peser gros, faudra te lever tôt. Coup de sarrer les cuisses, ouais gros. Pas d'indique, ouais gros. Stylidique, ouais gros. Servir au shit, ça m'égoûte. ça et l'équipe sur nos sites, pas d'indic. On est plutôt du genre Zizi qui carbure au shit. Allure d'ordure, fantasme, big fumée toxique. Ne méfie-toi de ce que ma cité abrite. Si tu nous mates du mauvais œil, M'sa pérennique. Faut que tu saches que je mène une vie pas très catholique. Ma technique, souvent illicite pour faire du fric. Système D, là en 5 minutes les flics rappliquent. La suite, tu connais. Poursuite, la couverture que j'ai trouvé de mieux. Aujourd'hui la musique, à grande échelle, on se fait une clientèle. De la plus belle des tasses au plus grand criminel. Principalement, Kafri, Arabic, Hell. Brillé à 5 km, donc quelqu'un interpelle. Je réponds à l'appel, incendie criminel. Si tu veux qu'on se rappelle de toi, y'a rien de tel qu'un bon bête du bled. Pour causer des séquelles, je réponds à l'appel. On se lève le clef, je viens des cités HLM. J'ai grandi avec la rage et la haine. Là où les bêtes s'adressent aux belles pour une nuit à l'hôtel. Mais faut pas qu'elle soit sur d'elle, c'est pas une lune de miel. Je sais pas si elle est pucelle, mais dans le lit y'aura querelle. Querelle, après un cocktail, bombé comme Campbell. Je dis, je suis du clan central. Elle a trouvé ça sensuel, sexuel. Sur la version malfaiteur, sexuel. C'est un rituel, la secte mafia africaine. Gros, gros, gros, gros. Jamie Roots, ça réveille l'équipe. Ouais gros, ça t'indique. Ouais gros, ça t'indique. Ouais gros, Jamie Roots, ça réveille l'équipe. Jamie Roots, ça réveille l'équipe. Jamie Roots, ça réveille l'équipe. Ouais gros, ça t'indique. Ouais gros, ça t'indique. Ouais gros, Jamie Roots, ça réveille l'équipe. Ouais gros, ça t'indique. Ouais gros,